Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Mælk, kød og brød, det er næppe gået nogens næse forbi, at indholdet i indkøbskurven er blevet dyrere her på det seneste. Men hvordan er stemningen egentlig hos fødevareproducenterne, og hvad er det, vi ser på råvaremarkederne? Vi skal tale med råvareanalytiker Anders Mortensen om det lidt senere i udsendelsen. Han er fra fondsmæglerselskab AgroKura. Ham tager vi altså med på en telefon om cirka 20 minutters tid. Inden da, Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Der er det dig og mig, der styrer showet her fra studiet hos Euromaster. Michael, hvad er det for en verden, vi tager hul på her efter påskeferien? Jamen, er det ikke lidt den samme, som vi desværre gik på påskeferie med? Jeg synes lidt, det er de samme temaer, der kører derude, ikke? Altså, vi har selvfølgelig stadigvæk Ukraine-krigen og påvirkningen ind i råvaremarkederne. Vi har stadigvæk kraftigt stigende renter og centralbanker, der nu er meget klar i spyttet om, at bekæmpe inflation er mål nummer et. Så må vi se, om vi lader være med at sende verdensøkonomier ud i en nedadgående spiral på grund af det her. Det har jo været meget kommunikationen igennem hele påskeferien også, men jo også de seneste 14 dage. Vi ser jo også renter virkelig tikke op af rundt omkring i verden. Så jeg tror egentlig meget, at det er det samme. Så er vi jo kommet i gang med den amerikanske regnskabssæson. Jeg vil også komme sådan en lille bitte smule blødt i gang, og det var også noget af den frygt, vi gik ind i. Ting, der bliver påvirket derude af alle de her ting. Så jeg tror egentlig, det er meget den samme verden, meget de samme temaer, som har været lidt negative her på det seneste. Og nu må vi se, om der er et eller andet, der ligesom kan vende stemningen i markederne, fordi den er sådan tiltet, i hvert fald været de sidste 14 dage, mere mod den negative side af de her stigende renter og inflation og presset derfra. Og når vi taler stigende renter, Michael Friis Jørgensen, så er det jo noget, som aktiemarkedet normalt ikke er så glad for. Men ikke desto mindre, så har vi også virkelig stadig meget lave realrenter, altså når vi tager højde for den her meget høje inflation. Altså hvorfor bliver aktiemarkedet så bange for, at de her renter, de kører op? Jamen altså, det er jo bevægelsen. Det er jo det, når vi får de her kraftige bevægelser, så kan aktiemarkedet ikke som sådan lide det. Men det er jo også derfor, der er mange, der er ude og minde om, at ja, renterne er oppe. Lige pludselig er de nogle niveauer, vi ikke har set meget længe. Vi så i går, at det amerikanske, altså det her huskøbernes optimisme, var på det laveste niveau, så det har selvfølgelig nogle direkte effekter, men det er stadigvæk meget lavt, fordi når vi trækker inflationen fra, så er noget af det bullet, altså du ved, den mest aggressive af alle de her centralbankchefer i USA, altså det er ham, der bliver sendt i byen, når folk virkelig skal have at vide, at nu skal renterne helt i skyerne, ikke? Og så er vi tilfredse, når de nu kun bliver hævet 50 basispunkter. Jamen altså, han snakker om, at vi skal da have i mindste have neutrale renter, altså du ved, renter, der ikke pumper til økonomien. Det er bare det, han gerne vil op til med en masse rentestigninger, og det er jo lidt en forklaring på, med neutrale renter, når vi trækker inflationen fra renterne, så er det jo stadigvæk negative renter, og derfor burde det jo stadigvæk være rimelig understøttende for aktiemarkedet og den økonomiske aktivitet. Men det er mere bevægelsen. Når vi har de her kraftige bevægelser, så kan aktiemarkedet ikke så godt lide det. Så finder vi et niveau, og så begynder vi at diskutere, at det er et problem derfra. Og det er der, jeg håber måske, vi er lidt nu, og stemningen kan vende lidt. Nu må vi se, om regnskabssæsonen kan vende det. For vi skal huske på, at inflation er jo ikke et kæmpe problem for aktier som sådan. Visse selskaber er et problem for, Men aktier som sådan er et rimelig godt sted at gemme sig mod inflation. Og så er det jo også bare sådan, at vi har været vant til ret høj indtjeningsvækst i løbet af ganske mange år på de der aktiemarkeder. Der skal vi måske til at vende os til, at virksomhedernes indtjeningsvækst skal ligge sådan mere normale niveauer. Jeg ved ikke om sådan 7-10% i det nabolag. Er det for højt sat? Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, vi er på vej længere ned her med den globale vækst på vej ned. 3-5? Eller hvor ja, er du henne? Ja, det er det, vi nok nærmere. Men du har fuldstændig ret. Det er jo fordi, vi havde en nem sammenligningsbase. Vi havde 2020, som skulle sammenlignes med 2021. Nu har vi jo lige pludselig, nu rammer vi ind i nogle kvartaler, hvor vi skal sammenligne os med noget, hvor økonomierne buller afsted, og dermed det bliver sværere, og så bliver selskaberne jo presset af de her stigende priser rundt omkring i verden, altså inputomkostningerne, som vi siger, så er der jo visse sektorer, der er enormt presset af det her. Der, hvor vi ser indtjeningsvæksten være lige nu, altså hvor estimaterne kommer op af, det er jo inden for energi og råvarer, hvorimod de kommer jo ned af i resten af aktiemarkedet. Så nu møder vi jo en verden, hvor vi ikke længere kan se 100% Nordjyllands vækst, fordi at vi skal sammenligne os med nogle katastrofale coronaramte kvartaler, og samtidig så er vi jo presset på indtjeningssiden for de her ting. Så, men altså, fundamentalt set, så ser det egentlig rimelig sundt ud indtjening hos virksomheden. Og i de der steder, vi snakker meget renter og så videre, stigende renter og presset på det her, men der, hvor vi kan se, det er relativt sundt, det er det, der hedder spreads, altså sådan, du ved, hvad der er mellem det, der hedder højt forrentede obligationer og lavt forrentede obligationer. Altså de der, de skal køre ud, hvis der er nogle problemer, fordi så er det virksomhedens indtjening, den er ikke god, så de her virksomhedsobligationer, som er højt forrentede, de begynder at være i risiko, og du ved, det er det, du ser i kriser, så kører de her spreads ud, altså hvor meget mere man får for at sidde med en høj forrentet virksomhedsobligation, end man gør sådan nogle stats der. De kører ikke ud. Altså virksomhederne har det nogenlunde. Vi skal bare til at vende os til nogle nye niveauer for indtjeningsvækst. Mm. Og vi skal nok også igennem en regnskabssæson, som bliver meget mere problematisk, end du ved, vi lige har gået og forestillet os, fordi selskaberne har jo guidet før Ukraine-krisen, før de her renter er steget. Altså du ved, så du ved, den der sidste år, hvor, nå, hvem er det? Hvilket selskab er det, der ikke opjusteret? Det er bare den, vi skal undgå, fordi så er alle de andre selskaber, de er nok dejlige at ligge med, ikke? Altså, det er jo lige det modsatte nu, ikke? Altså, fordi de har været ude at guide gående, men stadig ikke lidt forsigtigt gående ind i 2022, men Royal Unibrew sagde det jo meget klart, at de fik store smæk efter deres regnskab, som de kom med. Hey, vi er de eneste, der har været ude at guide efter, at vi har set verden ligesom gå og lave den i februar, og de her priser stige meget, ikke? Så du ved, de her, du kan sige, buffer, eller du ved, de her sådan stødpuder, virksomhederne har lagt ind i deres guidance, de er blevet spist op, og vi må se, hvor meget vi kommer på den anden side, og det er det, der ligesom regnskabssæsonen nu skal begynde at indikere. Så det bliver mere retorik end tal, vi skal holde øje med? Det bliver mere retorik, det bliver mere guidance, det bliver jo mere, at jamen altså, anden kvartal sidste år, tredje kvartal, fjerde kvartal. Du ved, vi havde jo stort set fået alle regnskaber, for der var jo opjusteret, inden de var kommet ud med noget af det her. Altså, nu er det, vi skal begynde at lede efter nedjusteringer. Ja. Altså, du ved, det er sådan, det er, fordi de har været ude at guide i et andet makromiljø. Så derfor er regnskabssæsonen, du ved, så meget fokus er på de her renter, om de er ved at have toppet lidt ud, om det kan få lidt stemning tilbage i aktiemarkederne, ikke? Og der har vi jo Fed-mødet at se frem mod. Der var Bullard jo ude og sende en virkelig besked afsted med 75 basispunkter, ikke? Og så er vi jo tilfreds med 50, så det er fint nok. Der er jo 6 møder tilbage, ja. Og vi forventer altså næste gang, at de hæver med 50 basispunkter. Ja. Men er det noget, altså kunne man sådan helt vanvittigt begynde at tænke, okay, de giver 50 basispunkter hver gang, de hæver, altså de næste 6 gange? Lad os nu se, fordi vi skal jo huske på, at de er jo bare ude for at telefonere, at de skal være foran kurven, ikke? De skal være foran den her inflationære kurve, ikke? Desværre er verden jo derude blevet meget mere inflationær, end vi måske troede. Altså, jeg troede jo, den ville begynde at peak her omkring, altså du ved, toppe her omkring i foråret. Det gør den ikke, det er jo klart, med den verden, vi har derude. Men altså, jeg synes også, signalerne er derude til, at du ved, at ja, de vil bekæmpe inflation, men det er ikke, de vil ikke gå væk fra, at du ved, at det stadigvæk er at nogenlunde miljø for økonomierne at vokse i. Altså, du ved, det, så det tror jeg faktisk ikke. Altså, du ved, jeg ligger stadigvæk til, at jeg får ikke ret i, at renterne lander på maksimalt 2,5. Det er jeg nok bange for, at jeg ikke gør. Der har verden ændret sig for meget, og dermed også kunne sige, at nogle af de investeringer, jeg har lavet, vil være ramt i år. Men altså, nej, jeg tror det ikke. Altså, du ved, jeg tror, vi har alt for meget rentefokus, og det har vi lige sådan en periode her. Altså, du ved, faktum er jo, at hvis vi så de amerikanske bankregnskaber, ikke særlig gode, deres investeringsbanksresultater, fordi der er ikke noget, der bliver sendt på aktiemarkedet, men forbrugeren dernede, den amerikanske forbruger, er jo alt afgørende for den økonomiske vækst. Han har det godt. Det er meldinger fra alle banker. Det er der, de leverer. Du ved, kreditkort-tabene er meget små. Banker, de låner ud nu. Altså, der er udlånsvækst i kreditkorten. Altså, en amerikansk forbruger er ikke gået i flyverskjul. Og det tror jeg sådan set er det, man kan tage med her fra starten af den her regnskabssæson, af, at han har det nogenlunde. Og det vil sige, at hvis han har det godt, så skal den amerikanske økonomi sandsynligvis heller ikke i recession. Så den amerikanske økonomi ikke skal i recession, så er det ikke ret sandsynligt, at resten af verden skete. Så skal vi virkelig nogle negative scenarier omkring Europa og så videre. Kina skal lukke endnu mere ned, selvom de er ved at dumme sig der. Og hvis man ikke går i recession, jamen, så vil selskaberne jo have det nogenlunde i deres indtjening. Ja, og det er jo den amerikanske forbruger, der er meget stor del af den amerikanske økonomi, selvfølgelig detailhandlen, som jo udgør 70% eller sådan et eller andet. Ja. Og det er ham, der altid er så svært at vurdere, det er derfor, at det er klart, at vi ser mere inflationeret pres, det presser forbrugeren. Vi ser centralbanker, der skal bekæmpe det her, og der er jo altid en chance for, at når de skal ud og bekæmpe noget, så får de bekæmpet for meget, og vi går i recession, og det snakker mange folk om, og det har været et tema her i de seneste par måneder, hvor det har stået klart, at centralbankerne vil bekæmpe inflation. Ikke for enhver pris, men for en høj pris, altså du ved. Og så er der jo en større risiko for, at vi får sendt økonomierne ned, og det vil påvirke selskabernes indtjening, det vil påvirke aktiekurserne. Men jeg tror bare, vi glemmer den amerikanske forbruger, altså så længe han har det godt, så er det meget usandsynligt, at centralbankernes agering kan sende den amerikanske økonomi ind i recession, og så er det også meget usandsynligt, at vi får en global recession, og dermed kan man ligesom sige, men det er meget usandsynligt, at vi skal have et sindssygt dårligt aktieår. Så du ved, det er det, jeg har taget mig med fra starten af den her amerikanske aktie. Michael, nu sagde du lige Kina, og jeg tænkte, der var lige en historie, som jeg synes er værd at bringe til torvs her fra morgenstunden af, fordi at Didi, Uber Pangdang, hvis man kan sige det sådan, samkørselstjenesten i Kina, de har jo altså været ude at sige, at de den 23. i 5. skal stemme om at tage aktien af børsen, altså de liste, som det hedder på finanssprog i New York. Og dermed så er de jo altså ikke listet nogen steder overhovedet, og de har heller ikke planer om at blive listet nogen steder, eller blive børsnoteret nogen andre steder. Og dermed så ender måske en masse amerikanske investorer, måske globale investorer, med at sidde med sådan en aktie, som er i et privat selskab. Ja. Hvad sker der, og hvad kan det få af betydning? Jamen altså, det er jo fordi, de simpelthen ikke kan nå, og det ser jo ikke ud til, som om, at de kan leve op til kravene til en Hongkong-notering. Så det var jo ligesom deres fallback-plan. Det kan de ikke nå, så nu leder de vel andre steder i verden. Jamen det er jo selvfølgelig en det er jo derfor, vi ser nogle af kinesiske tech-aktier ikke har det så godt. Altså det er stadigvæk den her afnoteringsfrygt. Andre aktier har jo noteringer andre steder. Jamen det er sådan meget uhørt, ikke? Og det ser man jo også i aktiekursen, ikke? Altså fordi du kommer i realiteten til, du ved, hvis du har den liggende i dit handelssystem, så kommer den jo til at blive over at ligge som amerikaner noget, der hedder pink slip. Altså de fleste handelssystemer kan ikke engang håndtere det. Så dem er du faktisk nødt til at sælge ud. Dem, der kan det, så skal du telefonere. Altså du skal ringe ind for at sælge den, altså, eller at handle den. Altså du kan sandsynligvis kun sælge den. Så det er jo klart, at det er et enormt pres. Det er jo sådan lidt uhørt, men det er jo... Kineserne har ligesom, de gik videre med nogle planer på trods af kineserne, og de kan nu ikke, de kan ikke leve op til at komme på Hongkong-børsen, ikke? I hvert fald nå det, og nu leder de efter et andet sted. Så aktionærerne står jo lidt med i en situation, hvor de kan håbe, at de kan finde et andet sted, eller få leve op til kravene til at blive Hongkong-noteret, så man igen har en børsnoteret aktie. Så det er jo en meget usædvanlig situation, men der er selvfølgelig folk her, der bruger det til at sige, nu bliver alle de kinesiske selskaber afnoteret i USA, og hvad sker der? Og det er fair enough. Vi ser jo også de kinesiske detailsalgstal være ret frygtelige, ikke? Altså, du ved, så det ligger et ekstra pres, og når du så også får den her Didi-nyhed ind, at de ikke engang kunne finde et nyt sted at være. Mm. Så det er jo helt usædvanligt for dig som aktionær. Men vi ryger altid ud af en tangent i den her verden. Det er måske for langt ud af tangenten. Altså, det her aktiemarked, investorerne, ja, de har det altså med at blive meget bekymret og meget positiv. Man skal måske lige lande et sted derimellem. Hvis det er midt imellem, altså du ved, det er stadigvæk et selskab, der kører videre, ikke? Du kan bare ikke rigtig handle, og det er ikke godt for en aktie. Det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Michael Friis Jørgensen i studiet, og vi skal tale med Anders Mortensen lige om et øjeblik. Vi skal tale om råvarepriser, og hvordan det ser ud på de store globale råvaremarkeder. På en morgen, altså her tirsdag, hvor vi lukker op i aktiemarkedet efter en lang påskeferie. Det ser altså en lille bitte smule kedeligt ud, Michael. Vi har røde tal på indeksniveau herhjemme. Ja, det er som om, vi lige skal have indhentet lidt af nogle af de der fald, vi har set rundt omkring. Men jeg synes jo, at Europa havde de en dag mere åbent, og det ser nogenlunde ud. Så det ser ud til at være lidt sektorspecifik. Altså, vi har jo haft en nogenlunde periode, hvor der har været købt lidt farmaaktier. Det har været godt. Jeg tror, det er et godt sted at ligge ind igennem den her regnskabssæson. Og det tror jeg, folk har fundet ud af, at skal man have et eller andet sted, hvor skuffelserne muligvis ikke står i kø, så har det været et godt sted at ligge, og det er jo noget af det, som ser ud til at blive solgt lidt ud, og det presser jo så de danske indeks her fra morgenstunden af. Farmatungt indeks. Hvis du har spørgsmål herind til studiet, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. I mange år, der synes den, at var gået helt i dvale, men da vi først fik vækket den, ja, så kom den altså afsted med drønende raketfart. Det er selvfølgelig inflationen, jeg taler om, med prisstigninger, som uanset om du er investor eller ej, de kommer altså til at påvirke din økonomi. Hvordan det billede, det tegner sig på de store globale råvaremarkeder, det skal det handle om nu, hvor vi har fået jordbrugsøkonom Anders Mortensen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Anders. Godmorgen og tak skal du have. Du er råvareanalytiker hos fondsmæglerselskabet AgroCure. Det er altså de bløde råvarer, altså sådan typisk dem, der kommer fra landbrugssektoren, som du koncentrerer dig om. Anders, det er jo ret tydeligt, at det blev dyrere at gå ned i supermarkedet og handle ind, men de prisstigninger, de starter jo sådan et helt andet sted fra. Kan du ikke prøve at beskrive os, hvad det er for en udvikling, eller måske hvad det er for en stemning, som du ser lige nu på de globale råvaremarkeder? Jo. Mildt sagt, så er det jo voldsomme markeder, vi har med at gøre i øjeblikket. Altså normalvis, når vi snakker om store stigninger på en dag, jamen, så snakker vi 2-4%, når der har været kraftige stigninger. Men i øjeblikket, jamen, så kan vi dagligt opleve op mod 10-12% stigninger og 10-12% fald. Altså det er utrolig følsomme markeder, vi har i øjeblikket. Utrolig voldsomme stigninger på meget høje niveauer. Vi ligger rekordhøje for flere af råvarerne i øjeblikket, så det er en spændende tid at være råvareanalytiker i øjeblikket, mildt sagt. Ja, det lyder sådan. Og nu er der selvfølgelig kommet en krig indover, som vi også skal tale om, Anders, men altså før at der kom krig i Ukraine og Rusland, de invaderede lige præcis det land, så skete der jo rigtig meget af sig selv. Altså det var jo ikke fordi, at priserne var lave sådan i starten af året, eller måske for et halvt års tid siden. Hvad var det, der foregik der? Jamen, man kan sige, at når vi har med råvarer at gøre, så er det jo udbud og efterspørgsel, der ligesom er den dominerende faktor, der afgør, hvordan priserne de kommer til at udvikle sig. Altså, er der produktion nok til at dække vores efterspørgsel, eller er der ikke? Det, der bare er udfordringen med råvarer, det er, at du har altså one shot. Hvis du ikke høster det, du skal, så går der altså typisk 12 måneder, inden vi står over for en høst igen og kan genoprette den balance, der er. Sidste år der havde vi egentlig en OK høst i Europa, en skidt høst i Rusland, katastrofhøst i Canada på nogle af de større råvarer, som eksempelvis hvede. Og den panikfølelse, der sådan set var på det tidspunkt, eller i hvert fald ikke panik, men i hvert fald en stor risiko i markederne, jamen det startede allerede i august måned. Så havde vi så ud over en halvdårlig høst rundt omkring i verden, så havde vi så også bagsiden af medaljen for det her med corona. Fordi når vi ikke, da vi lukkede samfundet ned, der efterspurgte vi ikke særlig mange varer. Og da vi så åbner samfundet op igen, jamen så skal alle have shippet varer rundt omkring i verden. Og så lige pludselig, så står vi over for en høst, og når vi så har overstået en høst, jamen så skal vi også have shippet nogle varer rundt. Men når alle andre også bestiller rigtig mange varer, jamen så var der bare ikke tilstrækkeligt med skib til at få nogle af de her råvarer rundt omkring i verden. Så efterspørgselen i år har været ekstremt stor efter nogle af de her bløde råvarer, som du også selv siger. Så det er en perfekt storm, at der måske ikke helt var udbud, der var stort nok til at takle den her efterspørgsel, der var. Og samtidig så kunne vi ikke få den pågældende vare fra A til B. Fordi der var nogle af de primære lande, som normalvis producerer rigtig mange mængder, som for eksempel Rusland, der ikke høstede det, de skulle. Altså det var inden vi snakkede krig. Så de var jo stadigvæk en vigtig aktør på det tidspunkt, og er det stadigvæk. Men de kunne lige pludselig ikke fragte de varer, de skulle. Så det er sådan en perfekt storm med rigtig mange faktorer, der har fået en eller anden form for panikfølelse ind i markedet, og sådan set medført, at vi handler ca. 100% højere, end vi gjorde det i foråret sidste år. Lad os lige prøve at dissekere det en lille smule, Anders, fordi selvfølgelig, som du siger, der er noget krig, og der er noget corona, sådan, men under normale omstændigheder, hvad følger så efter sådan et år med dårlig høst, altså med dårligt vejr, og nu snakker du om Canada og Rusland og alt muligt andet, der var også noget El Niño eller et eller andet, der spillede ind hele vejen rundt. Altså, hvad følger normalt efter sådan en sæson der? Jamen, det gør høje priser jo, men det, der er med høje priser, det er jo, det er hele tiden, altså, hvor meget har vi tilgængeligt nu, og hvor meget kommer vi til at tilgængeligt i fremtiden? Så det vil sige, at normalvis efter sådan en sæson, hvor der har været lidt halten med udbuddet, jamen, så ligger vi på et relativt højt niveau, indtil vi begynder at have indsigt i, hvordan den næste sæson så kommer til at gå. Et af de værktøjer, eller en af de parametre, vi bruger, det er noget, der hedder lager i procent af forbrug. Altså nu siger vi, at vi høster 0 til næste år. Hvor meget har vi så liggende på lager til at dække vores forbrug? Det fortæller lidt om, hvor følsomme er markederne. Og den er jo helt i bund i øjeblikket, fordi vi ikke høstede så meget, som vi skulle det sidste år. Så det vil sige, at lige nu så er følsomheden rigtig, rigtig stor i råvaremarkedet i øjeblikket, fordi man er sådan lidt panisk bange for, at hvis høsten fejler til næste år, jamen så vil prisen jo nu være for lav, og derfor så arbejder man prisen højere og højere. Så det man ser i foråret, hvor der er typisk er, så er der en tør periode, så er der en meget våd periode, så er der en tør periode, jamen det er, at priserne de bølger frem og tilbage. Men det er bare ikke tilfældet i år, fordi vi nu har fået en krig på hånden. Mm-hmm. Der handler vi sådan set lidt mere eller mindre permanent højt, lige pt. Fordi der er en anden form for usikkerhed, end der plejer at være. Men hvordan har producenterne ageret? For jeg tænker, at måske er der nogen, som er begyndt ligesom at så meget mere allerede sidste efterår eller et eller andet. Eller der skal lægge op til, at der skal sås mere her det her forår. Eller hvordan agerer de egentlig derude? Altså, og hvad kan vi forvente, at det gør af påvirkning i forhold til udbud og efterspørgsel? Man kan sige, at det er jo lidt anderledes end for eksempel med en fabrik. Man kan ikke bare lige udvide fabrikken og så producere det mere. Altså man er lidt låst. Man snakker meget om det her med sædskifte, at man skal have x antal hektar med hvede, x antal hektar med byg og raps og alle de andre råvarer, som man etablerer. Og det er svært at sådan rigtig skifte rundt på de her mængder. Så man er sådan lidt mere fastlåst på den façon. Det man kan håbe som køber, specielt i øjeblikket, jamen det er jo, at høsten kommer til at overraske rigtig, rigtig positivt. Forstået som, at hvis vi nu ser ind i en gardinhøst, jamen, så kommer det til at tage toppen af prispresset af. Så den stemning, der er blandt i markedet øjeblikket, jamen der er nogle planteavlere, som ikke har fået så høj pris igennem nogle år nu, jamen de er jo selvfølgelig alt andet lige glade i øjeblikket, fordi de kan få en høj pris. Det, der bare er udfordring for alle aktører, der har med landbrug at gøre i øjeblikket, det er, at der er rigtig meget usikkerhed. Altså det har været en sæson med pistolføring. Jo, vil du have en vare, eller vil du ikke have en vare? Forstået som de inputs, som mange landmændene de normalvis er sikre på at kunne få, jamen der har man bare ikke på samme måde været sikker i år på at kunne få varen, blandt andet på grund af det her med shipping. Et eksempel ude i supermarkederne, som også er det, du også lidt nævnte helt til at starte med, det var jo, at vi har set nogle prisstigninger nu her. Men de prisstigninger, som landmændene eksempelvis har set ind i for gødning, for bare forrige sæson til den kommende sæson, jamen det er 4 gange så høje omkostninger for nu. Så det er voldsomt det, der foregår derude i øjeblikket, og det præger også stemningen hos landmændene. Ja, altså det gør mere ondt på landmændene, end det, at priserne rent faktisk stiger, og de får mere for deres varer? Det må man sige. Det må man sige. Okay. Der er ondt i maven. Hvor langt skal vi hen på året, før end man får blik for, hvordan høsten kommer til at se ud her i år, for eksempel? Det første bud, det kommer i maj måned. USDA, altså det amerikanske landbrugsministerium, de laver noget, der hedder en VASTA-rapport, som er sådan en udbud efterspørgselsrapport for hele verden, hvor de går ind og vurderer, hvordan bliver høsten, og hvordan bliver efterspørgselen, hvordan bliver eksporten, importen, lærerne osv. Alle de her nøgletal går de ind og vurderer på verdensplan. Den kommer for første gang på næste sæson her i maj måned, 12. maj mener jeg det er. Så den bliver rigtig, rigtig spændende, fordi det er den, der kommer til at afgøre, om vi bibeholder de høje priser, som vi gør nu, eller om vi ser ind i en sæson, hvor vi faktisk kan få et højere udbud end efterspørgsel, og dermed presse priserne ned igen. Og så er der jo altså, som vi nu har nævnt et par gange, den her krig, Anders, og vi kender jo Ukraine og Rusland som vores hvide kornlager på en eller anden måde, altså globalt set. Hvor meget spiller det ind, når du kigger på det sådan som analytiker? Det må man sige, det er ekstremt. Altså man kan bare tage udgangspunkt i den dag, hvor Putin og Rusland de invaderer Ukraine. Der steg råvarebørserne med 13-14%, og på 3 minutter, da børsen den åbnede der, og nu ligger vi cirka 35% over, hvad vi lå inden krigen den gik i gang. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at den her krig, det er en streg i regningen for dem, der havde håbet på lavere priser i hvert fald. Mig selv deriblandt. Det er voldsomt, det der foregår. Og det er jo, som du selv siger, de store korn- og hvedelager, de udgør. Altså cirka 33% af verdenseksporten, jamen den kommer fra de her to aktører. Så det er markante, markante spillere på verdensmarkedet. Ja, det kan jeg høre, men det er jo ikke, fordi vi kommer til at mangle 33% af alt hvide. Altså, der kommer vel stadigvæk noget ud derfra, eller hvad tænker du? Ja, og det er også derfor, det måske undrer mig lidt, at og det er jo nok den usikkerhed, der er på markedet for nu, indtil vi får den her rapport i maj måned, der gør, at priserne handler så stort. Fordi et land som Rusland, de eksporterer for fuld drøn i øjeblikket. Og det kan undre nogen, når vi har de her sanktioner, som vi har. Men der er fødevarer jo sådan set undtaget. Og det næste er så også, de lande, der importerer fra Rusland, jamen de står lidt med, skal vi tage højde for borgerkrig, eller skal vi få et imageproblem over for Vesten? Og nu kan vi jo se i Kina og i Shanghai og lignende, hvor vildt det går for sig i øjeblikket. Så man vælger nok at brødføde befolkningen, før man tager højde for, hvad Vesten de har sanktioner. Mm. Anders, i studiet har jeg Michael Friis Jørgensen, som er aktieanalytiker. Han har et spørgsmål til dig, kan jeg se. Jamen, det er jo mere sådan, er der nogle estimater, hvad der kommer ud i Ukraine, altså hvad der bliver plantet over, eller er det, skal vi vente der til maj og den der store rapport, der, altså du ved, om der er nogen, der har sådan en vurdering af, hvor meget de har fået sat i jorden, altså fordi det bliver vel det, der bliver meget afgørende for, om du ved, om der kommer en potentiel lageropbygning, eller du ved, eller om vi får en endnu værre situation kiggende ind i 2023. Er der nogle gode estimater derude, altså om Ukraine i realiteten får noget sat i jorden, altså sået her i foråret, jeg går ud fra, det er vel en eller anden indikator for, om der kommer noget ud af den region? Netop, og det er en rigtig god pointe, fordi det er jo det, der også er med til at skabe noget usikkerhed i øjeblikket. Det første bud, lige da krigen den brød ud, jamen det var en 40-50% nedgang i produktionen, fordi man var bange for, at de krigshærgede områder, jamen der ville de ikke få etableret noget som helst. De seneste tal, jeg sidder og kigger ind i, jamen det er, man snakker minus en 20-22%, altså nedgang på den 20-22% af produktionen i forhold til, hvad det var sidste år. Så det er jo noget mere optimistisk, end det var til at starte med. Mm. Og det er også derfor, at jeg ikke måske forventer, at de her høje priser, de kan fortsætte i den tangent, som de kører i øjeblikket. Netop fordi de stadigvæk eksporterer en del af varen, og fordi de også kommer til at producere måske mere, end man sådan set først havde frygtet, de kom til. Mm. Anders Mortensen, vi skal også hoppe lidt ned i de enkelte råvarer, og høre, om der er sådan en særlig type råvarer, der er hårdere ramt. Vi skal selvfølgelig også kigge lidt fremad. Der er det og meget mere lige om et øjeblik. Ja, fordi det er vel ikke alle råvarer inden for det segment, som du kigger på, Anders, som er lige hårdt ramt, eller hvordan spiller udviklingen sig ud? Alt andet lige, jamen, så er der jo en sammenhæng mellem mange af de her råvarer, fordi at man igen kan etablere den ene afgrøde frem for den anden. Så det vil sige, at der er en eller anden form for korrelation mellem alle råvarer. Så det vil sige, der er faktisk ikke nogen råvarer, der sådan for alvor er faldet igennem og ikke har oplevet helt så kraftige stigninger som nogle andre. Selvfølgelig er der noget, der er mere moderat end andre, men det er jo stort set over hele linjen faktisk, at alting det er steget ganske markant på baggrund af det her. Mm. Den her. Men det fortæller jo igen, at det måske ikke kun er krigen, der har været den altafgørende faktor, men at der ligesom også var en situation før krigen, den brød ud, som har gjort, at vi har fået højere priser. Og dermed vil også en indsigt i, at det jo ikke, altså hvis den krig den stopper lige pludselig, så er det ikke fordi, det hele vender rundt på de der råvaremarkeder. Det kommer an på, hvad at vende rundt det er, fordi at... Jeg tænker mere moderate det priser. Betyder, ja, jamen det kan man sige, men moderate for hvilket niveau, ikke? Fordi at man kan godt forestille sig en 30-40% fald med øjeblikkelig stopning af krigen lige nu, som gør, at de stadigvæk kan få etableret hovedparten af den mængde afgrøder, de forventer. Men omvendt, så vil det jo være et fald ned til et niveau, der måske stadigvæk er relativt historisk højt. Altså, så vi kan godt forvente, at priserne de vender om med stopningen af krigen, eller at Putin han rykker ud, men det vil stadigvæk være på et højere niveau, end vi historisk har været vant til. Ja, der er ikke meget håb at hive ud af dig, Anders Mortensen, kan jeg godt høre. Det lyder altså meget, meget sort og negativt, og det er jo selvfølgelig, jeg synes altså, det værste scenarie, som vi taler om, som du også var inde på, det er altså den her sådan globale fødevarekrise og decideret oprør og, hvad skal man sige, ja, krig og ulykke og alt muligt rundt omkring i hele verden. Michael, du står men, og men det er, jo, det er jo realitet, altså. Vi har jo fået forklaret det meget godt her. Det er ikke lige noget, du kan gøre. Du kan ikke lige øge din produktion af et eller andet, vel? Altså, vi mangler alle råvarerne til at øge vores output med på det jord, der så findes i verden, ikke? Og så er det jo det her med, at når vi får en sindssygt høj oliepris, så får vi jo det, der hedder demand destruction, eller at du ved, at efterspørgselen bliver ramt af det. De gør den jo altså bare ikke inden for fødevarer. Jo, der er sultne dele af verden, der måske ikke har råd til at købe den, men det er jo ikke en god demand destruction. Det betyder jo bare, at vi får politisk ustabilitet. Altså det arabiske forår, altså du jo mention, nogle af flygtningestrømmene er jo skabt af stigende fødevarepriser, ikke? Der er jo ikke sådan en ødelæggende effekt af en høj pris inden for fødevarer. Altså, vi kommer bare til at mangle det. Altså, der er ikke den her, hvor pris kan være en afgørende faktor. Ikke? Altså, så det er jo fuldstændig afgørende for, hvad der bliver sat i jorden, og hvad vi kan få af til at øge udbyttet med på det jord, vi har. Ikke? Og det mangler vi også, altså, kan man ligesom sige. Og så det tredje punkt, det var jo, som også er nævnt her, at vi gik jo ikke ind godt i det her år, vel? Coronakrisen havde gjort, at vi ikke kunne få transporteret tingene rundt. Havde jo også gjort, at vi har spist mere. Altså, vi har spist mere i vores kornkammer. Det kan vi jo alle sammen se på os selv under coronakrisen. At, hvad fanden vi nu havde tid til at lave, ikke? Det var jo at sidde derhjemme og spise, ikke? Så vi er jo gået rigtig slemt ind i det. Så der er jo, som vi siger her, selvfølgelig er der en eller anden krispræmie priset ind. Men derfra, så står vi jo ikke i en mulig løsning. Fordi vi er så langt nede i varelagerne, at du ved, at man kan fjerne noget af alt den her, så det giver jo, i mig giver det meget god fornuft, altså du ved. Det men der. Anders, hvordan er stemningen blandt dine kunder, som jeg formoder blandt andet er landbrugssektoren og sektorer, der sådan binder op imod, den afdækker de ikke, når de for eksempel skal ud og købe gødning og alt det der, har de ikke afdækket deres priser? Mange af dem har, og jeg har da også selv et par måneder endnu for altså jeg anbefaler jo landmænd, og hvornår de skal sælge, og hvornår de skal købe. Det er jo selvfølgelig deres eget ansvar at få gjort det, men langt hen ad vejen, jamen så har jeg jo også afdækket mit foder til og med maj måned, altså indtil juni. Men derfra, så har jeg 2 måneder ind til ny høst, hvor der ligger nogle meget, meget høje priser og venter på mig. Så jeg er meget spændt på den her varslerapport, der kommer i næste måned. Mm. Men det er rigtigt, at hovedparten har afdækket relativt fornuftigt. Issueet i år har bare været, det har ikke været billigt på noget tidspunkt. Så det har ikke været nogen nem sæson lige meget hvad. Så det er en lidt anspændt situation, vi har i øjeblikket. Og når specielt i svinesektoren, den kører så stramt, som den gør i øjeblikket. Altså, de kører med meget store underskud lige pt. I de her måneder, også likviditetsmæssigt. Så det bliver nogle utrolig spændende måneder, på trods af, at mange af dem sådan set har afdækket, hvad skal vi sige, fornuftigt fodret, jamen, så er det bare markant dyrere, end det var bare året før. Men hvordan har den der svinesektor det egentlig, Anders? Fordi der var også en gang, hvor vi stod og talte rigtig meget om afrikansk svinepest i Kina, og hvordan det påvirkede priserne hele verden rundt. Hvordan går det med det? Jamen, der er sådan set to scenarier, der har udspundet sig af det her med afrikansk svinepest. Der har været nogle rigtig gode år, og det er jo nok også derfor, vi ikke har hørt om flere konkurser, end vi har gjort for nu, fordi de har altså fået noget sugen på kroppen, mange af de her svineproducenter, rigtig, rigtig positivt igennem 19 og 20, og så et halvlunken 2021, hvor nogen har klaret sig godt, og nogen har klaret sig skidt. Men med det her afrikanske svinepest, det gav kineserne et incitament. Det var ligesom dem, der var årsag til, at vi havde de høje priser, fordi de importerede så store mængder, som de gjorde, til at gå fra at producere baggårdsgris til at vende produktionen 180 grader på hovedet til at producere professionelle stalde. Så de har en utrolig lav notering over i Kina i øjeblikket, så de importerer stort set ingenting i øjeblikket, og dermed kan de heller ikke hjælpe vores priser, i hvert fald mere eller mindre permanent op, som de gjorde det igennem 19 og 20. De taber ca. 500 kroner per gris produceret i øjeblikket, og når du producerer så mange 100 millioner, som de gør, så kan du bare gange dig op af. Det er voldsomt, den økonomi, der er gang i derovre i øjeblikket, negativt mæssigt. Men det har så også den indflydelse, at vi kan ikke rigtig få banket vores notering sådan for alvor op. Jo, der er en højere notering i Tyskland og nogle af vores konkurrerende lande lige på den korte bane, fordi der mangler levende gris, fordi vi selv har kørt med underskud på grund af de høje foderpriser også. Så den her demand destruction, som du også nævner, Michael, det er sådan lidt både og, fordi på sigt kan det godt komme til at have en betydning, at der er de høje priser, som der er, fordi der er altså nogle producenter, som forbruger nogle af de her varer, som skærer ind til benet og siger, jamen så producerer vi måske ikke lige så mange grise på den korte bane, fordi at der er simpelthen for dårlig økonomi i det her, og vi tager simpelthen for mange penge. Så en eller anden form for ødelæggende forbrug er der ved de her høje priser, selvom det er et nødvendighedsgode for mange. Mm. Anders Mortensen, lad os lige bruge et par minutter her til sidst på at kigge sådan lidt længere frem, og det ved jeg ikke, om du gør i dit job. Sådan, jeg tænker, at der sker rigtig meget lige nu. Der er krig, der er efterspil af corona, der er logistikproblemer, der er alle mulige andre problemer, som spiller ind på de her råvaremarkeder. Hvis vi kigger sådan længere frem, så er der jo i hvert fald også en eller anden form for debat omkring klimaet. Og klimaet forandrer sig, og vi måske skal til at vende os til, at det bliver mere og mere vildt, både i den ene og den anden retning. Hvordan ser fødevarepriserne ud sådan på det lidt længere sigt? Jamen på det længere sigt, altså det er jo noget underligt noget med fødevarepriser, fordi der følger jo ikke inflationen som med mange andre varer. Det der er med råvarer, det er, at de fiser op og ned, alt efter hvordan udbud og efterspørgsel den kører. Og så cirka hver 20-25 år, så tager det et niveauskift. Så sker der simpelthen et eller andet permanent med efterspørgselen efter nogle råvarer, der gør, at det hele inflationen, som sådan set skulle være kommet hvert år i de 20-25 år, den rammer bare på én gang. Og det er måske også det, vi er vidne til i øjeblikket, på grund af kineserne, at de permanent ændrer deres slagtesvinsproduktion eller deres svinproduktion, som gør, at de skal ud på verdensmarkedet og hente nogle varer. Så det vil sige, der er et ryk i råvarepriserne i øjeblikket, der måske gør, at det bliver permanent lidt dyrere at have med nogle af de her primære produkter at gøre. Så på sigt kan det godt være, at vi i hvert fald for korn og nogle af de her lidt blødere råvarer ser et hop i prisen til et nyt bundniveau, end hvad vi historisk har været vidne til. For svinepriser, for mælk og så videre, jamen der er det stadigvæk udbud efterspørgsel, så det er svært ved at se, at der skal komme et permanent ryk op på dem i samme omfang. Det er fordi, at vi er hamrende effektive i landbrugsbranchen, at der bliver ved med at kunne være økonomi i det, fordi priserne tager ikke nødvendigvis de samme hop. Så alt andet lige, jamen så er der nogle højere omkostninger, men om de rammer ud i supermarkedet mere eller mindre permanent, jamen der er måske en eller anden form for inflation, når det er med supermarkedskæderne at gøre, men permanent højere priser, det ser jeg ikke lige for nu i hvert fald. Og så bare for at stoppe lidt i sådan det helt sorte hul, altså den her globale fødevarekrisesituation, som vi har malet på banen, ja, og sult og ulykke rundt omkring i hele verden, er det noget, du sådan arbejder med? Altså, hvilke scenarier har du at gøre med i forhold til sådan at kunne lave analyser, hvis du sådan ligger den og lurer i baghovedet, eller er den helt fremme i front? Altså det er ikke en ting, jeg beskæftiger mig så meget med, men alt andet lige, så kan man sige, at der kommer til at være en eller anden form for fødevarekrise nu, hvor det ikke nødvendigvis er det der med at have varen tilgængelig. Selvfølgelig er der et problem med at få shippet nogle varer rundt, men det virker som om, at de fleste lande nok skal få varen. Problemet er mere det prisniveau, der gør sig gældende i øjeblikket, altså den prispanik om hvorvidt de pågældende lande overhovedet har råd til at købe varen, eller de ikke har. Altså det bliver virkelig, virkelig spændende. Mm. Men det bliver, og det er jo ikke for at være pessimisten igen, men nu læser man jo her hen over weekenden, at der ligger omkring, hvor er det en 400-500 skib uden for Shanghai lige pt, som vi får sådan et demand-shock en gang til, der kan ryste posen og føre til højere priser igen. Jamen, så kan vi virkelig begynde at snakke om fødevarekriser. Det er noget nervøs for, at se, hvad effekten bliver af det her. Altså, hvis du er nervøs, så bliver jeg rigtig nervøs, Anders Mortensen. Det er slemt nu, men det kan blive meget værre. Jeg hørte også sige, at det kan selvfølgelig også blive bedre. Lad os håbe på det sidste. Tusind tak, i hvert fald, fordi vi måtte forstyrre dig her tirsdag morgen. Ja, det er perfekt. Tak for det. Selv tak. Så vidt altså Anders Mortensen fra AgroKur, Michael Friis Jørgensen, du og jeg, vi skal jo i gang med en snak, som altså, i det lys måske også kan lyde lidt usmageligt, fordi vi tænker jo meget over, hvordan kan man så tjene penge på aktiemarkedet, på de her udviklinger, der foregår over i den del af branchen. Er der nogle steder, man kan investere for at komme med på, hvis at, ja, lad os sige, priserne stiger endnu mere? Jamen det er der jo, hvis priserne stiger endnu mere. Altså, der findes jo ETF'er. Der er jo en, der hedder bare WEED. Altså, du ved, og det er ikke der, jeg ligger, fordi jeg ligger nok også WEED, lidt... jeg troede, det var noget, man... Ja, nej, det er så V-E-A-T. Du har også en, der hedder DBA, som er sådan en general agriculture. Men der findes en masse. Det skal bare sige, det her, det er ETF'er, hvor du køber... hvor du køber det underliggende aktiv, altså du køber futures og optioner, så der er noget modpartsrisiko liggende i dem her, du ved, det er ikke ligesom normale ETF'er og så videre. De er ikke meget mere risikable, man skal bare være opmærksom på, at du ligger og handler, altså hvis vi husker ETF'en på olien, da olien gik negativ og så videre, altså du ved, der er noget der, altså det er ikke sådan, at du ved, at du heldigvis får leveret de der 20 tons korn derude, fordi du har købt ETF'en, og det er der selvfølgelig de her underliggende problemer med. Så det kan man jo gøre. Det er egentlig ikke der, jeg har gjort det. Altså, du ved, jeg tror allerede, jeg i efteråret snakkede lidt omkring, at der var ved at opstå den her risiko for, og det var jo ikke mig, der prøvede at forudsige nogen krig, ødelæggelse eller noget, men det var bare ligesom i energisektoren, troede jeg egentlig også, at vi havde underinvesteret i vores fødevaresektor. Vi havde fået nedbragt lærerne rigtig, rigtig meget. Priserne rundt omkring var begyndt at stige, og allerede i efteråret, der var der lidt tegn på, at vi måske skal til at have investeret ind i vores fødevareproduktion, så har vi også en grøn omstilling, vi skal have kørt i det her. Og det er mere det felt, jeg investerede ind i efteråret, og har liggende i min eksponering, faktisk ret kraftig eksponering mod fødevare, og det var ikke mig, der prøvede at forudsige nogen af alle de her frygtelige ting, der sker her. Det var bare den her med, lidt ligesom i energisektoren, synes jeg også, der var nogle tegn på, at vi havde underinvesteret i en masse år. Det var noget, vi altid har haft der. Det har hele tiden været billigt. Ligesom vores energi har været billig i 10-15 år, så har vores fødevare også været billig i 10-15 år, fordi vi er blevet relativt meget mere effektive, og du ved, vi har haft nogle gode høstår og så videre. Og det giver sådan en tendens til, at jamen, så flyder der egentlig ikke rigtig penge over i at blive investeret over. Det var en den fornemmelse, jeg sad med i efteråret. Så derfor flyttede jeg nogle penge over mod den der sektor. Og det gjorde jeg blandt andet ved at købe Bayer. Altså, Bayer har masser af andre problemer. Jeg har også ejet den tidligere, men Bayer var rigtig billig i efteråret på grund af de her Monsanto-problemer omkring retssagen der. Ja, det var det der Roundup, der ikke var så godt. Og det ligger der stadigvæk et år over aktien, og så burde den koste meget mere, sandsynligvis, end den gør lige nu. Men det jeg godt kunne lide, frem for at... Altså, jeg kunne have tjent mange flere penge i en råvare, men det er ikke mit daglige arbejde at sidde og forudsige det. Jeg vil hellere investere derind i, hvor man ligesom kan sige, teknologien, der skal øge vores yield. Jeg bryder mig heller ikke så meget om gødningsproducenterne. Det er også en mulighed, men de er jo også tårtnet op, fordi at det er jo noget med sanktioner. Der ligger jo en krigspræmie på dem, fordi Rusland giver så meget af det her. Så jeg vil hellere tro på, at vi nu langsigtet skal til at investere lidt mere i vores fødevareproduktion. Og når jeg mener med investering i fødevareproduktion, kan jeg ikke lige gå ud og lave ny landbrugsjord. Jamen, så er det at få yielden op, altså få effektiviteten op på den jord, vi har. Og der er Bayer bare altså verdens største producent af du kan sige, af både kornsorter og kemikalier. I know it. Ikke det mest etiske, der er nogen, der mener. Der er det jo bare, det er jo dem, der er med til at få effektiviteten op på det her landbrugsjord. Så der smed jeg en masse penge ind, så har jeg jo købt noget som Benson Hill, men du ved, det har det ikke så godt på grund af stigende renter, det er jo mere fremtiden inden for proteiner i fødevare. Så har jeg en ETF, der er en, der hedder Food, altså noget, der hedder ETF Rice Food, FOOD, det er næsten det nemmeste ETF-navn, som jeg også kigger sådan meget ind på næste generation af fødevare, den grønne omstilling, man har selvfølgelig også lidt i sig. Så den har jeg også. Så det er de tre ting, jeg har. Og tidligere lå jeg med en, der hedder LAND, Land, som er sådan en REIT, som køber amerikansk landbrugsjord, fordi det er simpelthen en effektiv måde at trods alt hedge lidt mod inflation på. Og jeg elsker, eller det er godt at have landbrugsjord, fordi udover at vi kan øge yielden på vores landbrugsjord, og der bliver mindre af den på grund af vores miljøfaktorer, jamen så har du jo sådan set et ret effektivt aktiv at ligge med sådan i den stabile del. Desværre så er der jo masser af investorer, der kan finde ud af sådan noget, så den solgte jeg jo også for et stykke tid siden, for den fordoblede sig fra næsten 10 til 20. Det er et selskab Land, altså det er en REIT. De får nogle penge. Altså en real estate investment trust fund, som du og mig jo egentlig bare køber som en aktie. Mm. Som køber landbrugsjord, og så lejer de den ud til nogle landmænd. Og nu er den næsten firedoblet. Altså, du ved, jordpriserne kan godt være, at de følger med, men det gør deres lejeindtægter ikke. Altså, de bliver bedre, men de kan ikke leje mod til noget mere. Så der begynder at komme nogle skævheder her, men jo fordi, at folk godt kan se det her, det er et stort problem, ikke? Jamen, så bliver den jo ved med at stige, og derfor er jeg sten af den rejse der, og jeg er blevet i Bayer, jeg er blevet i den der Food ETF, og så er jeg blevet i Benson Hill, og der ligger jeg egentlig med en rimelig god del af min sådan større portefølje i, og tror egentlig desværre, at vi i de næste kommende år skal virkelig investere ind i vores fødevaresektor. Fordi når vi først har fået bragt lagerne ned, så ligger vi altid med en eller anden præmie, hvor der vil være høje priser. over en længere periode, som vil gøre, at dem, som producerer fødevarer, skal ud og prøve at gøre det mere effektivt og få bygget den her verdensforbrug op. Og der tror jeg egentlig, man ligger relativt godt i Bayer på trods af Monsanto-risikoen og de der steder. Så jeg tror egentlig, og så er det stadigvæk en ultra billig aktie, sådan mål på indtjeningen på grund af presset ude. Så. Altså Michael, underinvestering i fødevaresektoren, underinvestering i energisektoren. Hvor er det, vi har investeret i de sidste mange år? Mm. Det er jo der, pengene er gået hen. Det er jo der, de høje afkast har været. Alle de andre steder, der har det været sådan. Du kan sige, at oliesektoren har været ramt af alt det her ESG og så videre, og derfor har vi fået underinvesteret. Underinvesteret, men vi har lavet den her fejl, hvor der er for lidt investeringer i forhold til de grønne investeringer, de skulle være skruet op, så havde det jo været en fin basis her. Men fødevare, der tror jeg, vi har fået underinvesteret. Altså, vi har været vant til en verden, hvor vi havde en masse gode høstår, hvor lagerne var relativt høje, derfor havde vi billige fødevare. Du ved, men der skulle ikke ret meget til at forstyrre det her, når vi ikke havde investeret så meget i de her ting, ikke? Og så har vi den grønne omstilling, fordi landbruget forstår stadig en stor del af det. Hvis vi skal have løst den grønne omstilling, så skal vi også have løst, du kan sige, at vi skal omstille vores landbrug. Så hvis vi har den situation, hvor vi både skal have omstillet til mere grøn, samtidig med, at nu skal vi have den mere effektiviseret, ikke? Det tror jeg, det kræver enorme investeringer, og derfor ligger jeg mig lidt i den der teknologi, der ligger bagved ved fødevareproduktionen mere end fødevareproducenterne, fordi det er svært lige at se, hvem det er, der kan overvælde det her, og hvem der bliver vinder her. Det er måske også lidt svært lige at, som privat investor at komme ind i det. Men altså, du har nævnt også nogle aktier og nogle ETF'er her, som man kan gribe i, hvis man gerne vil med på den her bølge. Du nævnte også over vores morgensnak John Deere, John Deere, som laver landbrugsmaskiner. Nå jo, men altså, du ved, det er jo, at vi får robottraktorer, vi har jo Trimble. Jeg også egentlig har kigget lidt på, og det er sådan, du ved, det er de her GPS-sender og robottraktorer og så videre, så du ved, Trimble, tror jeg mange danskere kender, jeg har også selv været investeret inden for lang tid siden, er også inden for effektivisering af byggesektoren og så videre, sådan, du ved, men det er sådan meget, det er et GPS-firma, der er gået over til at blive meget sådan kunstig intelligens, altså du ved, sidder og ved præcis, hvor du nu har sået hen. Altså, der er jo masser af nye teknologier på vej. Vi har droner, der flyver over og finder ud af, hvor er markederne, hvor er de mest effektive. Vi har majtasker, der måler, hvor de mest effektive, så vi ved, hvor vi præcis skal bruge vores afgrøder. Så har vi også det her med den grønne omstilling, og noget af det, jeg tror, Bayer kommer ind på, det er jo det her med, at vi kan ikke gøre det lige nu, og sørge for, at vi skifter mellem vores fødevarer, og dermed carbon sinker, altså sænker CO2'en ned i jorden. Det har noget at gøre med, hvor aggressivt vi dyrker den. Og det har vi ikke råd til lige at se på nu. Men på sigt, hvis man begynder at kan måle det, så kan vi faktisk måske få en meget billig måde at bevare CO2 på. Det ved jeg, det er sådan noget, som Bayer er jo meget i gang med sammen med Microsoft, at hvis vi kan måle det, så bør vi jo sådan set også få nogle penge for at sørge for at sænke CO2 ned, måske med mindre fødevareproduktion. Det er selvfølgelig ikke lige det, der er temaet lige nu. Så der er en stor grøn omstilling også på vej inden for den her masse nye teknologier. Masse små, spændende selskaber. Bare ikke nogen, jeg sådan rigtig ser som investerbare lige nu, og derfor har lyst til at snakke så meget om den masse kinesiske robotselskaber og teknologiselskaber, som prøver at gøre det her. Fordi Kina har det her jo som en mission om at virkelig blive effektiv inden for fødevareproduktion. Og det hørte du jo også, da de er gået fra baggårdskrisen nu til at producere nøjagtigt, ligesom vi gør det på det der. Så de har nogle enorme investeringer derovre. Der ligger nogle få på Hongkong, men jeg har simpelthen ikke sat mig nok ind i dem her, så dem holder jeg mig lige væk fra. Men så der er en masse, spændende ting, du ved, der er på vej ind for den her, og derfor har jeg den der generelle food ETF, som prøver at dække lidt den her. Så har jeg Bayer som det her store spil for, at jeg tror, vi kommer i de næste mange år til at øge vores, altså det at få yielden op på vores landbrugsjord, altså det at få effektiviteten op med helt gængse produkter, og på sigt tror jeg faktisk også, de kan spille en rolle i den grønne omstilling af landbrugssektoren. Så det er meget der, hvor jeg ligger, og så har jeg lidt aggressivt i Benson Hill, som er jo protein, få nogle nye afgrødetyper ud, hvor proteinindholdet er højt, og det er jo fordi, at vi skal have en mere plantebaseret fødevaresammensætning i fremtiden. Og så nævnte du lige Trimble, som er, hvad skal man sige, laver teknologien inden for at gøre det hele mere effektivt. Det er jo også inden for byggeri, men altså selvfølgelig også landbrug. Også inden for TRMB er tickerkoden, har jeg lige slået op, mens du har stået og talt, så vi lige fik den med, hvis der er nogen, der vil ind og kigge lidt nærmere på den. Michael, lad os lige hoppe videre fra den her landbrugssnak over til det aktuelle marked, og måske særligt den snak, som formentlig kommer til at pågå, og allerede pågår derude i dagens Danmark, som handler om energi. Ja. Kunne man forestille sig, altså nu, hvor der skal til at lægges meget mere om til sol- og vindenergi, er det noget, som sådan slår igennem på de her energiaktier, vi har lige i Danmark? Nu tænker jeg, Vestas, Ørsted, er der nogen af dem, der rykker voldsomt her til morgen? Det er der ikke, men der er ikke ret meget, der rykker voldsomt på det danske marked. Og det overrasker mig faktisk lidt, for jeg synes, hver gang vi ser de her overskrifter, jeg ved godt, det kun er det danske marked, så synes jeg, vi har en tendens til, at der er nogle investorer, der hopper ind i det, men Det er ikke de mindst faldende aktier i dag, men det er ikke, der bliver ikke købt voldsomt ind på det, og det er jo det her, at de 4-dobling af vind, og jeg tror 10-dobling af sol i Danmark, og den her meget mere aggressive plan, og vi ser jo også, at jamen sådan helt ude, at det anekdotisk ikke, at kirker havde kunne forhindre på grund af en helt særret til at vindmøller stilles op meget tættere på, altså de havde simpelthen så mange kilometer ude, så man stort set ikke kunne få Danmark stille nogle høje vindmøller op, fordi kirkerne ligger spredt rundt omkring, som man med fjern. Og det er faktisk måske et aller væsentligste punkt, det er, at hvis man læser det her lovforslag igennem, som politikerne, som Europa har fremlagt, der skal fjernes for russisk gas. Selvfølgelig kommer der en eksplosion inden for grøn hydrogen, der kommer inden for vind, der kommer inden for sol, men det er egentlig hastigheden af det, hvor de sandsynligvis vil trække tilladelser igennem. Og det kommer jo til at virkelig give noget, og det er egentlig det, vi ser også her i morges. Vi står egentlig og siger, ja, selvfølgelig accelererer vi nu vores planer, og det kommer hele Europa til at gøre, men kan vi egentlig det med forsyningskæderne, og kan vi få tilladelserne? Altså, der er jo masser af projekter, der ligger i skufferne rundt omkring, som man ikke har fået godkendelse til. Og det er nok her, vi faktisk kommer til at se det. Så jeg tror faktisk, der er et lidt større signal i det, du hører i det her udspil, og burde måske afspejle sig lidt mere i de grønne aktier. Altså, jeg tror, da vi sad til morgenmødet her, altså, jeg tror, de europæiske politikere er... Det er så optimistisk på inden for den grønne omstilling, det er, at vi har alle sammen, politikerne har sagt, at de gerne vil det, men de har jo også godt vidst, at dem, der skal vælge dem, det var ikke det problem, der var der. Det er der om 20 år, så du ved, vi har godt kunne slive lidt på den. Nu er det et energiproblem. Det er der i morgen, hvis vi ikke får grøn omstilling, for vi kan ikke hive mere råvarer op af europæisk jord, så hvis vi skal væk fra russisk gas, så skal vi den grønne omstilling. Mm. Jeg bliver mødt med det i min valgperiode, og derfor er jeg egentlig ret optimistisk på, at politikerne, noget, de går fra idealisme og populisme og som elbiler til at gå ud og løse de her problemting. Ja, det er bare sagt, men sådan er det jo inden for politik, ikke? At det, der ligger i min valgperiode, det skal jeg altså tage mig af, og det gør energi nu for grøn omstilling. Der er dog aktier, der stiger temmelig meget her til morgen. AP Møller Mærsk, jeg har lige hoppet ind på euroinvestor.dk, hvor vi har altså oversigten over de top 5 og bund 5. Og der kan jeg se, at AP Møller Mærsk stiger sådan lige i underkanten af 5%. Michael, altså på baggrund af historie her i sidste uge, hvor at fragtraterne, de jo altså falder. Hvad sker der der? Jamen, vi har også lige set Mærsk ret for 25.000 ned i, 17.000, ikke? På en global recessionsfrygt på, at det bedste er set i fragtmarkederne. Og det tror jeg egentlig, at det var bare sådan et total trade, du ved, hvor den jo nærmest blev skåret midt over. Det passer jo slet ikke. Vi har lige om 500 skibe, der ligger uden for Kina. Vi har det her supply chain issues. Jeg tror ikke, vi går ind i en global recession, og hvis den amerikanske forbruger er stærk, så kan der love dig for, at der skal sejles nogle julegaver hjem. Så jeg tror, det er det, du har set de sidste par dage, jeg har sagt. Okay, nu fik I lov til at styre i et par uger, jer, der troede, at verden skulle i recession, og vi havde set det bedste af verdens fragtmarked, og nu skulle de helt i hullet igen. Og fik jo lov til at short, eller hvad der skete i den aktie. Altså, den styrtdykkede jo, den aktie, ikke? Og det tror jeg, det er det, vi er ved at sådan lige at modificere lidt med det, vi hører ud fra verden af, at okay, ja, fragtraterne falder derude. Husk på, kinesisk forår eller kinesisk nytår har også haft kæmpe impact på, hvordan det er. Faktum er, at dem, der har sikret sig på de langsigtede rater, er jo stadig på meget, meget, meget højere niveauer. Og vi har jo igen en forsyningskædesituation i verden, som er frygtelig på grund af Shanghai-lockdownen. Altså, tingene kommer virkelig til at hænge fast rundt omkring i verden, og det gør den jo også herindenfor. Så det er, min forklaring er, at de sidste par dage har vi jo set nogen, der sagde, skal vi ikke lige slappe lidt af på det, der skete i Mærsk-aktien for 25.000? Jeg tror nærmest, den var nede og smagte 17.000 nede af bunden. Og det er jo det her, der vil stå bjørne, og altså, der vil være det negative scenarie, det står på begge vores skuldre indenfor. Er det nu toppet, det her fragtmarked? Hvor langt ned skal det være? Der tror jeg, altså, du ved, der var lige en periode, hvor vi fik set det for lige rigeligt nedad. Og det er det, jeg tror, du ser i aktien lige nu. Og du ser jo også, det er DSV, der rejser sig sammen med dem, ikke? Bjørnen og tyren kæmper videre om at have overherredømmet i dag. Der ser det altså en lille bitte smule rødt ud på det danske aktiemarked. I hvert fald, vi er en lille bitte smule nede sådan, ja, lige lidt over en halv procent, så vidt jeg kan se det, Michael Friis Jørgensen. Ellers så bliver det en eftermiddag, der også byder på regnskaber fra blandt andet Johnson & Johnson, Netflix og Lockheed Martin, og sikkert også alt muligt andet. IBM kommer også med taler, så er der selvfølgelig også en tale fra en fed chef. Det skal der jo ligesom til i disse... Vi ved næsten, hvad han kommer til at sige, tror jeg. Charles Evans, er han en af høne, Michael? Ja, men de er jo alle sammen høne lige nu, så, så Netflix bliver jo måske det allervigtigste, eller bliver rigtig spændende at følge, ikke? Det, der er virkelig både negativ og positive tone, eller der er meget negativitet indbygget i den, så lad os prøve at se, om de for en gang skyld kan overraske. Jeg håber, der kommer lidt mere positivt efter den her time, hvor det hele nærmest har været negativt. Det har været lidt sortsyn, men altså ikke desto mindre, så blev det, hvad vi nåede her. Tirsdagens Millionærklub, vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.